Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, minęła 23. Benjamin Filip, czas na serwis Trójki. Będą wyjaśnienia posłów opozycji w sprawie grudniowego protestu. Zażądał tych wyjaśnień marszałek Kuchciński. Akcja ratunkowa we włoskim hotelu przysypanym lawiną trwać będzie przez całą noc, ale szanse na znalezienie żywych osób coraz mniejsze. Radom nadal bez alarmu, ale już z poważnym smogowym ostrzeżeniem. Marszałek Sejmu chce wyjaśnień od 45 posłów opozycji, którzy 16 grudnia zablokowali mównicę w sali plenarnej, mówi dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Sejmu Andrzej Grzegorzuka. Marszałek Sejmu chciałby tego typu oświadczenia otrzymać. Naturalne jest to, że ma to związek z regulaminem Sejmu. Wiadomo, że są artykuły, które dość dokładnie precyzują, jakie są możliwości ukarania posłów za tego typu woltę, za tego typu działalność. Natomiast nie oznacza to, że marszałek Sejmu decyduje się na już uruchomienie tej procedury, nie decyduje się na ukaranie posłów. Ta sprawa jest nadal otwarta. Opozycja ocenia, że marszałek w ten sposób eskaluje konflikt. Tak pismo od Marka Kuchcińskiego komentował poseł Nowoczesnej Michał Stasiński. Te pisma traktujemy jako kolejny krok na drodze wywierania niedopuszczalnej presji na posłach w sprawowaniu naszego mandatu. Traktujemy to jako próbę zastraszenia, ale mogę powiedzieć, panie marszałku, my zastraszyć się nie damy. Posłowie Nowoczesnej nie zdecydowali jeszcze, czy każdy odpowie na pismo marszałka osobno, czy też będzie to ta sama treść. Szef klubu PO Sławomir Neumann powiedział natomiast, że odpowie na pismo marszałka jutro w imieniu wszystkich posłów Platformy. 5 sympatyków KOD-u oskarżonych o zakłócanie otwarcia wystawy o generale Andersie uniewinnionych. Do incydentu doszło w marcu ubiegłego roku, ostatniego dnia kampanii w wyborach uzupełniających do Senatu. Kandydatka PiS Anna Maria Anders uczestniczyła wtedy w archiwum państwowym w Suwałkach w otwarciu wystawy poświęconej jej ojcu. To otwarcie zostało zakłócone przez grupę osób, zdaniem których był to element kampanii wyborczej. Doszło do utarczek słownych. Dziś sąd wydał wyrok uniewinniający. Sędzia Dominik Czeszkiewicz w uzasadnieniu podkreślał, że w ocenie sądu w zachowaniu obwinionych brak było znamion zarzucanego im czynu. Obwinieni zakłócili uroczystość, nie był to jednak wybryk, a uzasadniona reakcja na zorganizowanie w ich ocenie wiecu wyborczego w publicznym miejscu, jakim było Archiwum Państwowe w Suwałkach. Jak dodał, polski wymiar sprawiedliwości jest elementem europejskiego porządku prawnego, w którym istnieje swoboda w wyrażaniu opinii. Wolność wyrażania opinii i zadawania pytań, w tym krytycznych, stanowi jeden z głównych fundamentów społeczeństwa demokratycznego. Jeden z uniewinnionych, Marcin Skubiszewski, nie krył satysfakcji z takiego wyroku. Odbieram go jako wyrok sprawiedliwy, słuszny. Oskarżyciel Jarosław Golubek z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach już zapowiada złożenie apelacji w tej sprawie. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Z każdą godziną maleją szanse na znalezienie żywych ludzi w zasypanym przez lawinę hotelu w Abruzji w środkowych Włoszech. Do tej pory pod śniegiem znaleziono 4 ciała. Zaginionych jest ponad 25 osób. Ponad 120 ratowników będzie przez całą noc przekopywać rumowisko i zwały śniegu, które zasypały hotel. Jednak, jak przyznają strażacy, psy nie trafiły na ślady obecności żywych ludzi. Najmłodsi i najstarsi powinni unikać dłuższego przebywania na powietrzu, bo w Radomiu przekroczone są normy stężenia niebezpiecznych dla zdrowia pyłów zawieszonych. Tej zimy tak źle jeszcze nie było. Normy zostały przekroczone tam dwukrotnie. Jak tłumaczy Grażyna Krugły z Urzędu Miejskiego, powodem niska jakość opału, brak wiatru i temperatura. Jest i dobra wiadomość, takie sytuacje są krótkotrwałe. Mieliśmy przekroczenia w niektórych godzinach, zwłaszcza w tych godzinach takich, kiedy rozpalamy albo rano. Wtedy mieliśmy prawie dwukrotnie przekroczenie normy godzinowej, ale norma godzinowa to nie oznacza, że jest przekroczenie normy dobowej, gdzie już ogłaszany jest alarm lub jest tak zwany alert informacyjny. Piotr Stępień z Radomskiej Straży Miejskiej zapewnia, że funkcjonariusze cały czas monitorują sytuację, kontrolują piece, a jeśli trzeba, karzą mandatami. W ostatnim czasie takich kontroli było około 25, gdzie nałożyliśmy mandat karny na osobę, która spalała niestety odpady. Były to odpady oczywiście bytowe, które powinny trafić na wysypiska, trafiły do pieca. Grozi za to mandat nawet do 500 zł. A na koniec jeszcze poczytaj dla Aleppo, czyli charytatywny kiermasz książek, który zorganizowali studenci polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo często w takich akcjach zdarza się, że ktoś daje coś, co mu zalega w domu. A tutaj widać, że dali coś, co ktoś będzie chciał przeczytać. Byłem zdziwiony, że ktoś zebrał ponad 1000 książek i to jest coś wspaniałego. Dochód ze sprzedaży książek zostanie przekazany organizacji Biały Hełmy, skupiającej wolontariuszy i ratowników pracujących w Syrii, mówi współorganizatorka akcji Natalia Giemza. To jest grupa ratowników, którzy w Syrii pomagają ludziom na terenach wojennych, odgruzowują miasta, udzielają pomocy medycznej tym osobom, które tego potrzebują. A akcja Poczytaj dla Aleppo w Krakowie jeszcze jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Polscy piłkarze ręczni przegrali w Nantes z Francją 25-26 w swoim ostatnim meczu grupowym w Mistrzostwach Świata. To był najlepszy występ biało-czerwonych w tych mistrzostwach, choć podobnie jak większość pozostałych przegrany, mówi trener Tałant Dujszebaev. Oczywiście tutaj tak to możemy powiedzieć, ale też musimy uważać, że Francja nie grała nic dzisiaj. Oni już są pierwsi w grupie, ale dla nas to było bardzo ważne dalej pracować i dostawać to doświadczenie, które nie mamy. Bez tych pierwszych 5-6 minut drugiej połowy to był wyjątkowo nasz najlepszy mecz chyba od przedostatniego meczu półfinału na igrzyskach w Rio. I jeszcze zawodnik z pola, Michał Daszek. Nie mieliśmy nic do stracenia i fajnie, że to zareagowaliśmy w ten sposób, bo moglibyśmy później po wysokiej porażce tutaj mówić, że usprawiedliwiać się, że i tak nie było wpływu na ten mecz. A tak fajnie zareagowaliśmy w fajny sposób, graliśmy wyrównane zawody z mistrzem świata. W 1/8 finału Hiszpania zagra z Brazylią, Słowenia z Rosją, Macedonia z Norwegią, a Islandia z Francją. Pozostałe pary poznamy jutro po ostatnich meczach w grupie C i D. Siatkarze dziś na plus i na minus w Lidze Mistrzów. PGS Krabbeł-Chatów pokonała na wyjeździe Volley Lubliana 3-1 w meczu trzeciej kolejki rozgrywek. Przegrała natomiast Resovia u siebie z włoskim Cucine Lube Civitanova 0-3. Resovia zajmuje trzecie miejsce w grupie. Zdecydowanie więcej spodziewali się w Australian Open kibice po występie Agnieszki Radwańskiej. A tu klapa już prawie na samym wstępie. Polka przegrała w drugiej rundzie z weteranką Chorwatką Lukić Baroni. W dwóch setach, zaledwie do 3-2. To duża przykrość, uważa znawca tenisa Michał Gawkowski. Trochę boli ta porażka jeszcze, no można powiedzieć, takim wynikiem w takim stylu, bo wydawało się, że po tym ciężkim pierwszym meczu, że gdzieś tam już ta maszyna się rozpędzi i następne pojedynki do półfinału gdzieś będą szły łatwiej. No niestety przykro, chociaż no widać było, że lekcję przeciwniczka odrobiła, bo taktycznie grała fantastycznie, no i to się wszystko przełożyło na wynik. Piłka na czarnym lądzie. A dodam jeszcze, jeżeli chodzi o tenis, że dzisiaj odpadł Nowak Djokovic. I to jest sensacja naprawdę wielkiego kalibru. Teraz piłka na czarnym lądzie. Reprezentacja Tunezji wygrała z Algierią 2-1 w drugiej kolejce grupy B Pucharu Narodów Afryki. W drugim spotkaniu w tej grupie Senegal pokonał Zimbabwe 2-0 i prowadzi w tabeli. W jednych z najbardziej prestiżowych regat na świecie, wyścigach 70-stopowych jednokadłubowych jachtów, Van de Globe już poznaliśmy zwycięzcę. Regaty wygrał Francuz Leclerc, który opłynął ziemię w 74 dni i o 4 dni poprawił poprzednie najlepsze osiągnięcie. Duża różnica temperatur między południem a północą. Nad ranem minus 16 stopni w Zakopanem, plus 1 w Gdańsku. Do tego opady również marznące. Piątek także pochmurny i zapadami prawie w całym kraju. Od minus 2 stopni na Podkarpaciu do plus 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Czyli nos do muzyki. W soboty po 22. Zapraszam. Gaba Kulka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. Very strict dress code. We do not accept blue jeans. What you mean? It don't take Stevie Wonder to see I got on the right clothes in here. I need to get up in this club. Hell, I could buy every one of you. Jak zwykle audycję Soul Muzyka Duszy rozpoczął Prince. Dzisiaj nagranie Get Your Groove On, pochodzące z albumu Emancipation. W listopadzie obchodziliśmy 20. rocznicę wydania tego, chciałem powiedzieć krążka, ale to przecież były trzy krążki kompaktowe, znakomite,

Obiecywałem Państwu kiedyś, że będą takie wydania audycji Soul Muzyka Duszy, które będą bardziej klasyczne, mniej nowości. I właśnie to jest dzisiaj taki dzień. Stevie Wonder, Don't You Worry But I Think. Znakomite nagranie. No to teraz jeszcze sięgnijmy po inne archiwalne nagranie ze stajni Tamla Motown. Mam do tego utworu bardzo, bardzo duży sentyment. 1975 rok, zespół Temptations, album A Song For You. Znakomity, czarna okładka, przepięknie wydana. To była pierwsza moja zagraniczna płyta soulowa kupiona na winylu. Działo się to, no właśnie, 41 lat temu w moim rodzinnym Mielcu. Wydanie było indyjskie, nie najlepiej brzmiące, ale proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu, kiedy w grudniu były aukcje na antenie Trójki. Oddałem tę płytę i znalazł się nabywca, który zapłacił za nią 6700 zł. No proszę bardzo. Mam nadzieję, że służy i że słychać z niej Glass House tak samo dobrze jak w tej chwili u nas na antenie Trójki w audycji Soul Muzyka Duszy. Pozostajemy jeszcze w stajni Tam Lamotą. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł Państwu zaprezentować pełną wersję tego utworu You and I, Rick James, rok 1978 i debiutancki jego krążek zatytułowany Come Get It. Rick James, jeden z takich funkowych freaków, ludzi, który zrobił kapitalną muzykę, w Polsce właściwie znany tylko z jednego utworu, ale to już Państwo wiedzą doskonale z którego. Yeah. Rok 1991, The Brand New Heavies i India Davenport. Styl Acid Jazz to moja ulubiona opowieść ulubiona. Wtedy mieszkałem w Anglii i wtedy Charles Alexander, jeszcze żyjący, legendarny człowiek brytyjskich mediów i w ogóle brytyjskiego jazzu, opowiedział mi, skąd się w ogóle acid jazz wziął. Ano stąd, że była cała masa bezrobotnych muzyków w Anglii i coś musieli robić, więc wymyślili sobie, że będą grali soul, funk, miło, ładnie, przyjemnie, zawodowo. No i tak ten acid jazz powstał. To opowieść oczywiście z przymrużeniem oka, bo rzeczywiście ta fala wyniosła mnóstwo fantastycznych wykonawców, między innymi i The Brand New Heavies. Garden of Eden, spiritual bliss, forgiveness. Offerings of sunflowers, Marvin Gaye, black butterflies. With death you realize hatred is futile. Sin a figment of our imagination. And compassion is often greater than God. So come here, let me kiss your mind. Bathe your soul. In a nocturnal sunshine, okay. Let me kiss your mind. Bathe your soul in a nocturnal sunshine. Some making love only pacifies the urge to die. Submerged between warm thighs, infiltrate the injured dreams of the world in a nocturnal sunshine. While man simply dreams, and I open up myself to live the dream and give you love far beyond earthly means. Then kiss your mind, come in, bathe your soul in a nocturnal shine, shine. Hey, just one kiss. Then kiss your mind, bathe your soul in a nocturnal sunshine. I got that feeling. Jedna z najdłużej szukanych przeze mnie płyt na winylu. Album Stolen Moments Red Hot and Cool, tak jest zatytułowany, to płyta tak zwana składankowa, kompilacja złożona z utworów wielu wykonawców. W tym słuchaliśmy Michel Degeocello i Herbiego Hancocka, Nocturnal Sunshine. Album wydany w 1994 roku, bardzo specyficzny, dlatego że dochód z jego sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dla fundacji Red Hot and, która pomaga ludziom chorym na AIDS. Tych płyt jest kilkanaście, one obrazują różne gatunki muzyczne. Ta jest moja ulubiona, bo tutaj spotyka się świat jazzu, hip-hopu, funky, soulu i jeszcze kilku innych. Zresztą posłuchajmy. I cały czas szukam na winylu, mam tylko i wyłącznie wersji kompaktowej. To posłuchajmy jeszcze jednego nagrania z tego właśnie albumu. Wonders, cause sweeter than honey lives money. Yes, monkey see, monkey take, exploit to live high, fly higher, travel lush, off the blackest and fresh, like Mr. Less. Oh, why what's K-Posses getting ready to be tricky, you see? We sneak quick, number one, royale under the sun, freedom gum, planet whip style. Meanwhile, who came beyond the through getting popped? A thunder creamy spy wonders, cause sweeter than honey lives money. Yes, monkey see, monkey take, exploit to live high, fly higher, travel lush, off the blackest and freshest, like Mr. Less or Mr. Wild Watts. Flying high in the Brooklyn sky, flying high in the Brooklyn sky, just flying high in the Brooklyn sky, flying high in the Brooklyn sky, flying high in the Brooklyn sky, flying high in the Brooklyn sky, flying high in the Brooklyn sky, smooth as poison, cool till we die, flying high in the Brooklyn sky. Like to travel the cosmos is pure black thought. I travel the world with my chronic pimp walk. I travel through Brooklyn in constant lounge mode. Yeah, the all I see in Doodle Big Supreme being simply genius, being the best that I can be in a world of negativity. I stay true from Brooklyn to uptown. See no place the background. Never high post, just coast to the cool sounds. Lost and found in the pounds of homegrown. Kinda funny I'm making money but rocking microphones. I remember those days in Father Lord's basement, bugging off the peasy headed beats that he was making. I'm creating styles, intelligent yet prevalent through your airwaves. I self-save the ill-behaved. Now I crave a spot where my sprouts can amplify and stay high as we soar the Brooklyn sky. Flying high in the Brooklyn sky, flying high in the Brooklyn. Black gold, yeah, flying high in the roof. position. With razor blade precision. Catch rhythm. Relentless how I give them. Turn to the guard request. Past that ism is I'm tripping abnormally bad. Shit ain't no devil high as me. I be so placid behind the mic meshing like I should be tilted right. Then the beat broke, I still tipped and blasted nice. Mix clean, roll with the sick quick team. Chill, hold up, wait a second. Now let me tell you for whom and which I got my 16. Those with the mentality for pimping weak. Pick CEOs upon them, I empty. DM, me no tell how I played it. Then blend into the corners when I get my flow. Now flying high in the Brooklyn sky. Państwo słyszeli to wielokrotnie, Flying High in the Brooklyn Sky, The Gibble Planets, Lester Bowie i Wawa Watson. To był jeszcze jeden fragment z albumu Stolen Moments, Red Hot and Cool. Pozostajmy jeszcze przez chwilę przy tej serii. Water, you're not getting me. I said, water, no getting me. Water, you're not getting me. I said, water, no getting me. Water, water, water, water, no getting me. Water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, Wspominałem Państwu, że jestem wielkim fanem serii Red Hot End, bo rzeczywiście wyszło kilkanaście znakomitych albumów z udziałem największych gwiazd światowej muzyki. Ten krążek zatytułowany jest Red Hot and Riot, czyli Music and Spirit of Fela Kuti. No i wszystko jest jasne, natomiast zestaw artystów, którzy wystąpili w tym utworze, jest po prostu absolutnie niezwykły. D'Angelo, Femi Kuti, Macy Gray, Roy Hargrove, Nile Rodgers, The Soultronics i Positive Force. Zatem same mega gwiazdy. Na zakończenie pozostaniemy jeszcze przy tej niezwykłej, fantastycznej serii Red Hot and Rio. No i tytuł wszystko mówi, muzyka brazylijska, ale odnalazłem na właśnie tej składance kogoś, kogo bardzo lubimy w tej audycji, szanujemy, a jednocześnie jest z kręgu czarnej muzyki. Sam Madlib, legendarny producent z Los Angeles, Joycey i Generation Match. Banana to jest tytuł tego nagrania. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówił Hirek Wrona, to była audycja Soul, muzyka duszy. Maracujá, sabuti, fruta de conde, ginipapo, graviola, açaí, jacapitanga, mori, abacaxi, anão, a terra generosa como as terras daqui, banana de tudo que é feitio e feição, goiaba dentro é vermelha igual ao meu coração, é doce, madura, é triste, é meu arredio, meu coração tá de tudo igual ao chão do Brasil. Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski to młodzi ludzie, którzy zajmują się muzyką. I trzeba przyznać, z sukcesami. Druga płyta duetu Xanax nosi tytuł Forward. Xanax,